दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको एक छोटे से टीवी स्टूडियो से ले जाएगा डिज्नी के शानदार दुनिया तक। द राइड ऑफ अ लाइफटाइम बाय रॉबर्ट आइगर एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक आम सा लड़का जो लॉन्ग आइलैंड के एक छोटे से घर में बड़ा हुआ डिज्नी का CEO बना और इस कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाया। ये कहानी है हिम्मत की, नए ख्वाबों की और लीडरशिप के उसूलों की जो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। सोचिए एक ऐसा शख्स जो पिक्सार, मार्वल और स्टार वार्स जैसी बड़ी कंपनीज को डिज्नी का हिस्सा बनाता है और हर कदम पर नए चैलेंजेस को अपनी ताकत बनाता है। हर चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे रॉबर्ट आइगर ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोते लगाते हैं।